لا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کر، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم، شاہ جیلا نظر کر، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا سلطان ولایت، سلطان ولایت، اللہ کی رحمت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ، کہا جس نے یا غوثا غسنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوثا غسنی تو دم، کہا جس نے یا غوثا غسنی تو دم میں، ہرائی مصیبت تلی غوثِ اعظم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرما و حمایت، تل جائے مصیبت، غوثِ پاک، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا، ہاں شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تیرا مرتبہ کیوں کیوں ہو نہ مولا، تیرا جیلا نظر کرم، یا شاہ جیلا نظر کرم، شاہ جیلا نظر کرم، یا شاہ